زما اختر پکورو کالی زما دا سنجاران پکور اختر کوي نا خند لیلا شما ملگرا دا سنجاران شاچی خوشالا درتا وینا اختران سنگا با خوشال شا چی دا مفل یارن نی توری خوری خورینا لان سنگا روت چی تا بیار زی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی لان سنگرو تجید بیار زی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی آغا چیز پر نازی دما ننی تا تولا حت لوری را نوڑی نا خلق لیلو تانزی اختر دے یونس وانزیر دا خدمہ در پولوری دینا اختر مرا زہی شار شا ستارت نوتا ونیس کلا نلر چیتا بیار زی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی لان سنگرو تا چیتا بیار زی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی یونس وزیر دا غم آتا تیام اختارا زرکا دی پا غم بندر منزر ما اریانا خور مین دے غازی پاتن دے زن پوشا ما سو زمین اریانا خور مین دے وینا تا زن پا مینا مینا ورکاوی اریانا خورا مائن دے زکا ٹوپ تن چاپ خانا گرزوینا کاسی زوانان تا سلام دے چی سر سالیک گرزوی سنگر تازینا درگی سر لانکا دا زرکے دیپ ناظر کی سالی بیانو کروانو نا کتر غرون منظر تیو شادت تلان بس چیتا بیار زی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی لان سنگرو تا چیتا بیار زی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی خود خبر چیرو بمی اشنا رزی